Imetimia saa 7:20 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura ambapo ni katika Afrika majira Afrika ya Kati, sawa na saa 8:20 katika nchi za Afrika Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya habari tunayoanza kwa muhtasari wake. Serikali ya Burundi yatakiwa kusambaza umeme pamoja na kuzidisha vijiji vya kisasa katika madhumuni ya kukabiliana na ukosefu wa ajira, shirika Parseme la pindikiza. Raia wa eneo la Mugoboka waendelea kulalamikia ukosefu wa kiongozi wa mtaa Mtanga Side licha ya waziri mkuu kuomba mamlaka kumrejelea mwishoni mwa Januari. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Uganda limekanusha kumtesa mwanaharakati wa upinzani. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Sayansira Mugisha. Hapa sio msomaji, ni mimi Romarde Nyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Raia wakazi wa Mugoboka mtaani Mtangasi ide jijini Bujumbura unasema kupitia mazingira magumu ya kupata hati tofauti kufuatia kutokuwa na kiongozi wa mtaa Mtangasi ide yapata miezi mitatu, wanaeleza kuibuka vitendo vya uhalifu kama vile mauaji na wizi bila hata hivyo kupata pa kupeleka malalamiko. Wanaomba kupewa kiongozi wa mtaa atakaye kuwa anapokea kero zao. Hayo najiri wakati Januari 26 waziri mkuu alikuwa ametaka kiongozi wa mtaa arejelewe haraka kutokana na makosa anayotuhumiwa. Meya wa jiji la Bujumbura amesema kuwa swala hilo litapatiwa suluhisho wiki kesho. Na tume ya haki za binadamu CNIDH inapita kaya kwa kaya na sehemu za mikusanyiko ya watu kuwafahamisha umma wajibu wa tume yenyewe. Sixte Vinyi ni mraba kiongozi wa tume hiyo, anaweza kuwa itasaidia raia kuchangamkia kufikisha kero zao kwa tume anayoiongoza. Ni katika mafunzo ya kunolea ubongo waandishi wa habari yanayotolewa mkoani Ngozi, mafunzo ya kutoa habari za faraja kwa wasikilizaji wa vyombo vya habari. Na nchini Burundi kuna shuhudiwa uhaba wa ajira wa kupindukia kulingana na utafiti uliofanywa kwa ngazi ya tarafa ya taifa na shirika Parseme linalohimiza raia kubadili mwenendo. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano hii, Fosie Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, amependekeza mambo mengi kwa serikali katika kukomesha uhaba wa kazi nchini Burundi. Miongoni mwa hayo ni pamoja na kuzidisha miji na kuipatia huduma ya umeme. Fosie Ndikumana amesema hayo baada ya rais wa Burundi kutangaza kuwa nchini hakuna uhaba wa ajira, badala yake kuna uvivu. Taarifa hii haijapatikana, ikipatikana tutarejelea baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tunaanzia Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anawataka watendaji kufanya mabadiliko katika sekta zao wanazosimamia bila kujali kelele za watu. Aidha, wale wasiopenda kubadilishwa nyadhifa amewaomba kuonyesha kuwa wanaweza kwa kuonyesha ufanisi. Napata malalamiko mengi, mabadiliko ya watendaji. Ndugu zangu, huwa mnanisikia ninapowapisha watendaji baada ya kuteua, nawaambia nenda. Kama kuna mtu unaona anakurudisha nyuma, niletee aondoke. Kama hiyo ni level ya chini sio yangu, ondoweni. Fanyeni mabadiliko mnayoona mtakwenda vizuri. Sasa wale wanaobadilishwa ni zogo, ni kelele, na kila mtu ana godfather wake. Hao magodfather tena mbio kwa rais. Kama mnabadilishwa, hutaki kubadilishwa, onesha unaweza, unafanya kazi, unaonesha ufanisi, hutaondoshwa. Lakini kama unazubaisha, unababaisha, huwezi, utaondoka. Kwa hiyo niwaambie wakuu wa mashirika, msiogope kufanya mabadiliko. Kelele zipo, hazitaondoka. Msiogope kufanya mabadiliko, wekeni watu ambao watakwenda fast. Wekeni watu ambao watakwenda na ile kasi tunayoitaka. Tuende haraka. Sio watu wa kuzunguka. Unampa kitu aulize kwanza, azunguke, kuuliza kumo, lakini uliza faster. Siku hizi si tunaulizana tu kwa email. Kama jambo hulijua unampigia email mwenzio anakujibu, unaendelea mbele. Na huyo aliyesikika kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hii ni kwa mjibu wa kituo cha television cha ITV. Na Kampala, jeshi la Uganda limekanusha tuhuma za kumteka nyara na kumtesa mwanaharakati wa upinzani siku moja baada ya picha kuibuka zikimuonyesha mwathiriwa akiwa na alama za mateso zinazoonekana kifuani mwake, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Katika msururu wa jumbe za Twitter, kiongozi wa upinzani Bobby Wine alikuwa amesema mfuasi wake alichomwa na kifaa cha chuma kilichotiwa moto kifuani na vyuma vilitumika kurarua ngozi yake, mwanzo wa kunukuu. Hii imekuwa hatima ya mamia ya wafuasi wetu wanaotekwa nyara mara kwa mara, mwisho wa kunukuu, alisema. Lakini msemaji wa jeshi alisema uchunguzi wa ndani uligundua kuwa mwathiriwa Eric Mwesigwa hakuwa mikononi mwa chombo chochote cha usalama, mwanzo wa kunukuu. Tunamshauri aende kwa tume ya haki za binadamu ya Uganda UNHRC na kuripoti au polisi ili tuanze uchunguzi wa kina, msemaji huyo aliongeza. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Hapa studio kwa na mimi Lomwarde Niyoivuze, upande wa mitambo alikuwa Shansela Mugisha. Kumradhi, tunawatakia sote kila la heri.